gola mówił po meczu napastnik niebieski Grzegorz Kuświk. Szkoda, że gdzieś się tam nie pojawiła ta bramka, bo mógłby ten mecz wyglądać troszkę inaczej. Ale z przebiegu całego meczu możemy być ogólnie zadowoleni, bo uważam, że nie graliśmy źle. Mieliśmy parę sytuacji, w których zabrakło, tak powiedzmy, od tego ostatniego podania. Może nie zabraknie ich w rewanżu. Ten za tydzień nie w Charkowie, lecz w Kijowie. Tam zdaniem UEFA ma być bezpiecznie i tam przeniesiono spotkanie rewanżowe. Trwa dobra pasta Jerzego Janowicza. Minionej nocy w ćwierćfinale turnieju ATP w Winston-Salem pokonał do 4-2 Belga Davida Goffena i po meczu cieszył się, że wraca do wysokiej formy. Przez ostatnich kilka miesięcy nie grałem dobrze. Na szczęście wracam do dyspozycji. Mój tenis wygląda lepiej i jestem zadowolony, że tak było i tym razem. Rywalem Janowicza w półfinale będzie Amerykanin Sam Querrey. Wreszcie doczekaliśmy się medalu na Mistrzostwach Europy w pływaniu. Paweł Korzeniowski był trzeci w finale wyścigu na 200 metrów delfinem, ale ów brązowy medal specjalnie go nie ucieszył. Widać, że dyspozycja nie jest taka, jak powinna być. I pływam szybko, ale nie jest to wystarczająco. Gdybym popłynął tyle, co w zeszłym roku, no byłby to złoty medal. Wygrał Duńczyk Bromer przed Węgrem Bico. Na zakończenie królowa sportu. Adam Kszczot nie zgubił mistrzowskiej formy z Zurychu. Tym razem nie dał żadnych szans rywalom w biegu na 800 metrów w mitingu Diamentowej Ligi w Sztokholmie. Trzeci był Marcin Lewandowski. W konkursie skoku o tyczce drugie miejsce zajął Piotr Lisek, piąte Paweł Wojciechowski. Tomasz Majewski był z kolei dopiero dziewiąty w konkursie pchnięcia kulą. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Sponsor generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. No i co nas czeka, jeśli chodzi o pogodę? Czeka nas dużo słońca w całym kraju. Na zachodzie, północy i w centrum oraz w Karpatach miejscami przejściowy wzrost zachmurzenia i przelotny deszcz. Temperatura w Bydgoszczy, Suwałkach i Zakopanem 19, w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Białymstoku, Poznaniu i Łodzi 20, Olsztyn, Warszawa, Lublin 21, Kraków, Rzeszów 22, Katowice 23, najcieplej we Wrocławiu 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Komisjo, przysięgam, że już nigdy, przenigdy nie będę się wywyższać i w ogóle będę już wzorową ceną. Wzorowe ceny w sklepach Euro. Samsung LED TV 40 cali, 100 Hz za 1399. Smartfon Dual SIM, ekran IPS za 199. Laptop 15 cali, HP, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Rok ma cztery pory. Pies ma cztery łapy. A nową Skodę możesz mieć co cztery lata. Kupując Skodę w kredycie niskich rat, masz ekstremalnie niskie raty. A po czterech latach to ty decydujesz, czy spłacasz samochód do końca, czy korzystasz z gwarantowanego odkupu, oddając swój samochód do salonu i wybierając nowy. Nowy jest lepszy. Skoda. Simply clever. Detramax. By nogi były lżejsze. Ze studia dla kobiet Krystyna Czubówna. Na zmęczone nogi polecam absolutną nowość. Detramax. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Bo Detramax przynosi efekty. Moje nogi są lekkie. Teraz do każdego opakowania żel kojący gratis. Ho, ho, ho! Dla wszystkich grzecznych dzieci idących do szkoły i dla rodziców od czwartku do niedzieli w Media Expert smartfony, tablety i laptopy taniej nawet o 400 zł w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 7:10. I pół. Poranne wydanie zapraszam do Trójki. Przypominam, jeśli mają Państwo ochotę się z nami kontaktować, to 22 i 7 trójek, SMS 71335, ewentualnie mail man@polskieradio.pl. A teraz czas na piosenkę dnia. Chrissy Hynde, You or No One. Ty albo nikt. Been yearning, the skies To była Chrissy Hynde, tym razem solo, a nie z zespołem Pretenders. Nowa płyta, bardzo udana. Piosenka, jak Państwo słyszeli, też dobra. Która godzina? 7:15. Otrzymałem taki list. Panie redaktorze, mam niebieskie auto i na drugie imię Halina. Czy mogę nie iść do pracy i do godziny 9:00 słuchać Trójki? Pozdrawiam, Ela. No, jeśli ktoś ma niebieskie auto i na drugiej imię Halina, to absolutnie może słuchać nas do 9:00. And leave my affairs alone. If you don't have no business, try to get some of your own. Don't put my business all out in the street. Don't put my business all out in the street. If you leave it alone, everything would be alright. laughing and talking, you don't know what it's all about. You walking and talking, you don't know what it's all about. Don't know what you're doing, better leave my business out. Holla, neighbor, neighbor, get up off of me. Neighbor, neighbor, why don't you let me be? I'm not no dentist, I can get your teeth out too. Napisał do nas z kolei Paweł: ja nie mam niebieskiego auta, ale będę się starał i robił nawet notatki, czy ja też mogę, panie Wojku, słuchać do 9. No ten brak niebieskiego auta to jest pewna przeszkoda, ale dzisiaj będę dobry dla słuchacza i wielkodusznie powiem: drogi Pawle, tak, do 9 słuchamy, proszę bardzo. A teraz będzie coś, co może państwa trochę zaskoczyć, mianowicie będzie o śniadaniu. Kuba Witkowski sprawdził, jak to jest z tymi śniadaniami. Po pierwsze, czy w ogóle jemy je po tym, jak wstajemy rano, i czy to ma wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. Niektórych może to nawet zdziwić. Śniadanie pani je o której godzinie? O godzinie 10. Czyli nie zaraz po wstaniu? Nie. Ale rano jak to wygląda? A rano kawa. I bez śniadania? Bez śniadania. Je pani śniadanie? Słabo. Nie jem. A dlaczego? Nigdy nie mam czasu. Dlaczego pan nie je śniadań? Nie mam czasu. Wolę dłużej pospać. Osoby, które zaczynają swój dzień bez śniadania, jest to bardzo niedobre. Barbara Jerszina, lekarz medycyny estetycznej w Centrum LuxMed. Dlaczego? Dlatego, że nie dostarczają tych składników pokarmowych, energetycznych, witamin. W związku z tym organizm funkcjonuje, jest zmuszony do jakichś wysokich obrotów. W związku z tym skądś musi tą energię i te składniki pobrać. I skąd on je bierze? My oczywiście wszyscy myślimy, że z tkanki tłuszczowej. Nic podobnego. Najbardziej dostępną tkanką w czasie głodzenia, bo to tak musimy nazwać, są oczywiście mięśnie, czyli zjadamy mięśnie. To jest podstawa dla dobrego funkcjonowania w ciągu dnia. Można tutaj określić to przysłowiem: jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Jakie zjesz śniadanie, taki będziesz miał dzień? Dokładnie tak. Krzysztof Wojdat, dietetyk z firmy Dietbox. Dokładnie tak. Śniadanie dostarcza nam energię na początek dnia i utrzymuje dobre samopoczucie przez najbliższe parę godzin. Pani regularnie je śniadania? Ja w ogóle nie jem śniadań. Nie mam czasu na śniadania. Wie pani, że jest pani czwartą osobą, którą tutaj spotykam i która mi mówi, że nie jada śniadań, bo nie ma czasu. Ale tamta pani je, bo tamta pani jest teraz na diecie. Ja jadam regularnie śniadania, codziennie o 7:30. A dlaczego? Bo się zdrowo odżywiam. I jak się pani czuje? Bardzo dobrze się czuję. Te osoby, które rezygnują ze śniadania, na co się narażają? No narażają się na pewno na gorszy humor, na spadek energii życiowej. Przede wszystkim możemy mieć gorszą koncentrację, możemy być osłabieni, możemy być nerwowi, drażliwi, w związku z tym też mniej wydajni w pracy. A u pani coś się zmieniło? No werwę mam. Tak, większą, zdecydowanie. Generalnie to chyba po kawie dostaje większego kopa niż po śniadaniu. Bardzo ważne, żeby te śniadania były mniej więcej do około pół godziny po wstaniu, raczej nie dłużej. A takie śniadanie marzeń pana, to co to jest? Chyba taka kuchnia tradycyjna, czyli jajecznica z jakimś dodatkiem. Czyli obficie. Obficie, dokładnie. Znaczy, powinniśmy unikać na pewno tłustych śniadań. Jajecznica na boczku, no Ja wychodzę z założenia, że wszystko jest dla ludzi, więc jeżeli to będzie wszystko dobrze zbilansowane, to raz na jakiś czas możemy zjeść tą jajecznicę. Natomiast no, nie powinno wyglądać tak codziennie nasze śniadanie. Faktycznie tak jest, że nie ma gdzie wcisnąć tego posiłku? Nie, rano nie. Dopiero jak przyjdę do pracy, jeżeli znajdę chwilę, to granica godziny 11-12. Po okolicach pierwszej? Dopiero około 13? Tak. Czyli to jest takie już drugie śniadanie. Drugie, ale pierwsze. No, niby tak. Niektórzy może teraz siadają właśnie do śniadania. Po co powinni sięgnąć, otwierając lodówkę? Po produkty pełnoziarniste, chleb z pełnego ziarna, dobrej jakości wędlinę lub na przykład serek wiejski albo twaróg z rzodkiewką i do tego warzywa i owoce, do picia jakąś wodę, herbatę zieloną. Nie kawę? No nie, kawę nie. Jest lepszy nastrój po śniadaniu? Lepszy, zdecydowanie lepszy. No mam więcej energii. Do działania? Do działania. Do życia? Do życia, do pracy. Pamiętajmy, zaczynając normalne funkcjonowanie, musimy dostarczyć organizmowi odpowiednich składników. Tak jak samochód nie pojedzie bez benzyny, no to my trochę pojedziemy, ale też nie za daleko. No pojedziemy, ale nie za daleko, ale musimy stosować się do tych zaleceń. Tu zielona herbata, tu nie za dużo tłuszczu, wszystko bardzo wyważone. A ja przypominam sobie takie angielskie śniadania tradycyjne. Oni powinni wymrzeć, ci Anglicy wszyscy. Tłuste kiełbaski takie, trochę też papierem wypchane, jajo pływające w tłuszczu, kartofelki, tosty białe, najniezdrowsze, jakie tylko mogą być. I jeszcze masło. Matko, oni są skazani po prostu, ci Anglicy. We're zapraszamy do reklamy. Wysoka komisjo, przysięgam, że już nigdy, przenigdy nie będę się wywyższać i w ogóle będę już wzorową ceną. Wzorowe ceny w sklepach Euro. Samsung LED TV 40 cali, 100 Hz za 1399. Smartfon Dual SIM, ekran IPS za 199. Laptop 15 cali, HP, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7.30, pora na skrót informacji. Radosław Mróz. Do Kuala Lumpur przyleciał pierwszy samolot z ciałami ofiar katastrofy Boeinga zestrzelonego na wschodzie Ukrainy. Na pokładzie są szczątki 20 obywateli Malezji. Na lotnisku zgromadzili się bliscy zmarłych, przedstawiciele rządu oraz rodziny królewskiej. A dziś w Malezji ogłoszono Dzień Żałoby Narodowej. Boeing 777 został zestrzelony 17 lipca na terenach kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów. Znów zbiorowe zatrucie we Wdzydzach Kiszewskich koło Kościerzyna. Tym razem do szpitala trafiło 9 dzieci z Gdańska. Miały wysoką gorączkę oraz wymiotowały. Ich stan jest dobry, ale pod opieką lekarza będą jeszcze przez kilka dni. Wszyscy przebywali na obozie językowym zorganizowanym w pensjonacie, w którym wcześniej zatruło się 30 osób z Malborka. Sanepid jak na razie nie wie, co było przyczyną zbiorowego zatrucia. Koniec z tłumaczeniem. Nie mam zasięgu, bo jadę metrem. Do końca roku w warszawskiej podziemnej kolejce mają już odbierać wszystkie sieci komórkowe. Ale rzecznik metra Krzysztof Malawko zaznacza, że urządzenia montowane przez operatorów komórkowych muszą spełniać wiele warunków technicznych. Kluczową dla nas sprawą jest bezpieczeństwo pasażerów, w związku z tym te urządzenia nie mają prawa zakłócać naszych urządzeń sterowania ruchem oraz sterowania łącznością, czyli muszą mieć bardzo precyzyjnie wydzielone pasma i wydzieloną moc. Do tej pory przez telefon można było rozmawiać tylko na stacjach oraz w tunelu na odcinku od Słodowca do Młocin. Wyjątkiem była tylko jedna sieć, która oferuje zasięg w całym metrze. W Trójce kolejne informacje o 8:00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Litwa uniezależnia się od Gazpromu. Państwowa spółka Litgaz podpisała z norweskim koncernem Statoil kontrakt na dostawę gazu. Skroplony surowiec będzie przypływał statkami do terminala w Kłajpedzie. Umowa opiewa na dostawę ponad 0,5 miliarda m3 gazu rocznie, czyli 1/6 litewskiego rocznego zużycia. Pierwszy tankowiec z norweskim gazem powinien zjawić się na Litwie już w grudniu. Niezależność planuje też Estonia. Gazociągowa spółka w tym kraju oraz fiński operator rur gazowych złożyły wniosek do Brukseli o dofinansowanie projektu Baltic Connector. To 80-kilometrowy gazociąg, który ma do 2017 roku połączyć Finlandię z Estonią. Rekordowa kara dla banku za nieuczciwe praktyki. $17 miliardów zapłaci Bank of America za to, że oferował klientom inwestycje, wiedząc, że są one niewiele warte. Kara to element ugody. Dzięki niej bank uniknie cywilnych procesów sądowych. Pieniądze trafią zaś do funduszu, który będzie rozdzielał je między poszkodowanych. Wcześniej podobne kary zapłaciły JP Morgan $13 miliardów oraz Citigroup 7 miliardów. Kto wydaje więcej? Goście z zagranicy w Polsce czy Polacy za granicą? Dane w tej sprawie zebrali statystycy z GUS-u. Najnowsze dotyczą pierwszego kwartału tego roku. Okazuje się, że od stycznia do marca obcokrajowcy kupili u nas towary i usługi za $7,7 miliardów, a nasze wydatki za granicą są mniejsze. Łącznie wyniosły nieco ponad 4,5 miliarda. Z powodu rosyjskiego embarga wszyscy mówią o jabłkach. Nic dziwnego, są rekordowo tanie i kosztują zaledwie 70 groszy za kilo w hurcie. No dobrze, ale co z groszkami? Ich ceny spadły o 1/3. Sprzedawcy tych owoców mówią, że ma to związek z nadmiarem jabłek. 2 złote ciężko jest wziąć za gruszkę. W zeszłym roku za taką 3 złote za kilo. Rekordowo tanie są też śliwki. Złotówka za kilo, ale tutaj akurat zaskoczenia nie ma. Tak zawsze ten rynek o tej porze był tą śliwką zawalony, tylko że teraz doszło dodatkowo jabłko, no i się wydaje, że to jest apogeum, a śliwka jest na normalnym poziomie, ona co roku tak kosztuje. A producenci mówią, że jesienią śliwki zdrożeją nawet do 8 lub 9 zł za kilogram. Teraz notowania giełdowe, rekordy na Wall Street. Indeks S&P 500, czyli indeks grupujący 500 największych amerykańskich firm notowanych na giełdzie, ma w tej chwili wartość 1992 punkty, a więc do 2000 punktów magicznej granicy zostało ich tylko 8. Jeśli chodzi o notowania w Azji, tam przewaga wzrostów. Hang Seng zyskuje 36%, Shanghai Composite 28%, traci tylko to tokijski Nikkei 0,23%. Kursy walut bez większych zmian. Euro 4,18, dolar 3,14, funt 5,21, a frank szwajcarski 3,45 zł. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. No i oczywiście prognoza, która jest dość optymistyczna. Przed nami pogodny dzień. Na zachodzie, północy i centrum, a także w Karpatach miejscami przejściowo zachmurzy się i spadnie przelotny deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Temperatura poniżej 20 tylko w Bydgoszczy, Suwałkach i Zakopanem. Tam 19. W Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Białymstoku, Poznaniu i Łodzi 20. Olsztyn, Warszawa i Lublin 21, w Krakowie i Rzeszowie 22, w Katowicach 23, we Wrocławiu 24. Zachód Europy podobnie. W Brukseli 19, w Londynie 20, w Berlinie 21. Za to na południu lato i ciepło bardzo. W Lizbonie 27, w Rzymie 29, Madryt sięga już 30, a Ateny bardzo trójkowa, temperatura 33. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, znowu jesz? O? I to schabowego. O? Przecież ci mówiłem, że schudłem 15 kilo. Naprawdę? O? To ciekawe, bo ostatnio schudłeś 20, wcześniej 7, a przez ostatnie 3 lata to chyba się zebrało z 300 kilo. Aż dziwne, że jeszcze nie zniknąłeś. Bożenko, udzielę ci rady. Dieta dietą, ale bez przesady. Jeżeli liczysz na prawdziwy letni fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Tylko do końca sierpnia. Rodzinna Toyota Auris w wyjątkowej ofercie z rabatem nawet do 6200 zł. Szczegóły w salonach Toyoty. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 37, 7:37, czyli za 23 minuty 8. Taki interesujący dostałem list od stałego słuchacza z Mielca, Stefana B. Otóż słuchacz zrobił eksperyment. W jednym uchu ma przekaz z nadajnika naziemnego, a w drugim z internetu. I mówi, że ja po około 33 sekundach powtarzam słowo w słowo to samo. Pytanie słuchacza jest, czy uczę się na pamięć. No oczywiście, że tak. Jak każdy przyzwoity redaktor, wszystko, co mówię na antenie, zapamiętuję, bo mam tą pamięć taką fotograficzną, chyba tak się mówi, i po pół minucie powtarzam do internetu. Toczka w toczkę, przepraszam, kropka, przepraszam, słowo w słowo.

O suku oluchle. A, jak mi miło. Bardzo lubię z panem po zulusku rozmawiać, tylko rzadko mamy okazję, więc jak już pan ten temat wywołał, to pomyślałem, że się odważę. Ja bym pana po zulusku bardzo lubię. To pan pożegna mnie po zulusku, dobrze? A ja w tej chwili zadam panu pytanie na dzień dobry. I państwu być może też. Co pana zdaniem widać, gdy tak człowiek się spojrzy przed siebie, stojąc przodem do Zatoki Gdańskiej na kulturalnej plaży Trójki tu w Sopocie, gdzie jestem? Co człowiek widzi przed sobą? Twarzą do tego? Szweda? Szwecję? No, być może też. Śledzia? Może śledzia, proszę pana, widzi? Tak. Mewy widać, panie Wojciechu. Statki widać. No mewa to jest banał. Pan myślał coś takiego nadzwyczajnego. Helski półwysep na przykład. Aha, on no, bardzo piękny jest, taki smukły. Tak, i też jak człowiek zamknie oczy i sobie wyobrazi, to może książkę zobaczyć. A to dlatego, że... Ale to może być równie dobrze w Górach Świętokrzyskich zamknąć oczy i książkę. Ale książki w tej chwili, wszystkie najlepsze książki przyjechały do Sopotu. Aha, bo tutaj zaczął się Festiwal Literacki Sopot od wczoraj. Trwa i na naszej plaży z naszym znakiem jakości odbywają się między innymi na tej plaży spotkania. Za nami pierwsze z Jackiem Hugo Baderem. Bardzo ciekawe i cieszy fakt, że zainteresowanie było ogromne. Choć pora dość wczesna, jak na takie spotkania 14.30, to wczoraj nasza plaża była wypełniona osobami zainteresowanymi literaturą. Dziś zapraszam o 14.30 na spotkanie z gościem kolejnym. Będzie nim profesor Buell Westin. To jest literaturoznawczyni wykładająca na Uniwersytecie w Sztokholmie, która napisała biografię Mamy Muminków, czyli Tove Jansson. Gdyby ktoś był w pobliżu, na przykład na Helu, to zapraszam serdecznie. A więcej informacji o festiwalu na stronie Literacki Sopot. Festiwalowi towarzyszą targi książki, jak co roku, i choć pora jeszcze jest wakacyjna, to powoli wkraczamy w ten czas po dwumiesięcznej przerwie, kiedy to nowości przed nami się zaczną pojawiać. Znakomita jesień się szykuje, jeśli chodzi o książki, ale i koniec lata wygląda na to, choćby dzięki naszej dzisiejszej książce, będzie bardzo udany. Opowiemy bowiem o pięknie napisanej, poruszającej i przejmującej, a dla wielu osób także zapewne zaskakującej powieści z Libanu. O ile mnie pamięć nie myli, to jest pierwsza książka z tego pięknego kraju leżącego na Bliskim Wschodzie, o której mówimy w czasie naszych spotkań piątkowych. Kraju o niezwykle skomplikowanej historii, także współczesnej. Kraju, którym przez wiele lat, przez ćwierć wieku dokładnie, wstrząsała wojna domowa między społecznościami chrześcijańską i muzułmańską. Ten konflikt na lata odciął, tak można powiedzieć, Liban od reszty regionu i świata. Do tego między innymi doprowadził, że Bejrut, miasto przepiękne, zwany Paryżem Bliskiego Wschodu, został zamieniony w ruinę i do dziś jeszcze jest odbudowywany. Książka, o której dziś mówię, została napisana przez człowieka, który nazywa się Ilyas Houri i jest jedną z wielu ofiar wojny domowej. Właściwie wszyscy Libańczycy doświadczyli wojny domowej i są ofiarami tego konfliktu. Ilyas Houri, nazwisko nowe, ale zdecydowanie warte zapamiętania. 66-letni dziś prozaik i krytyk, publicysta, jeden z czołowych intelektualistów libańskich, tworzący w języku arabskim. Świetny dziennikarz, współtworzył dodatek do jednego z najważniejszych libańskich dzienników. Wychowany w rodzinie chrześcijańskiej, co ważne, bo religia w tym kraju ma kluczowe znaczenie, bo wiąże w sposób oczywisty z określonym środowiskiem i społecznym, i politycznym. Ale Ilyas Houri skutecznie i wcześnie zbuntował się przeciwko swojej społeczności, wyszedł z domu i co więcej, zaczął pracować dla działających w Bejrucie instytucji OWP, czyli Organizacji Wyzwolenia Palestyny. A należy pamiętać, że w libańskiej stolicy przez pewien czas swoje biuro miał nieżyjący już Yasser Arafat. Houri był także jednym z założycieli Pisma Palestyńskiego w Libanie, a potem walczył, brał czynny udział w wojnie domowej. No i ten ostatni fakt sprawił, co należy zrozumieć i co można zrozumieć, że tematyka wojny domowej i tego, jakie ona piętno mogła odcisnąć i odcisnęła na psychice wielu osób, zdominowała twórczość Ilyasa Houriego. Dziś pisarza z ogromnym dorobkiem napisał 12 powieści, a 10. jego książka, napisana 12 lat temu, ukazuje się właśnie po polsku dziś w świetnym przekładzie Marcina Michalskiego. I przyznam panu i państwu po lekturze tej książki, poznawszy jej treść, ale też strukturę, że chylę czoła przed tłumaczem, bo książka jest skomplikowana, jeśli chodzi o to, jak jest zbudowana. Czasy przenikają się w niej i różne miejsca akcji, a pisarzowi udało się to świetnie opanować. Książka ma nasz znak jakości i nosi tytuł Jalo i jest jednym z tych tekstów, to też powiem, tych powieści, które się na długo pamięta, które się czyta całym sobą i które przez wiele dni po zakończeniu lektury nosi się w sobie, trawiąc, rozmyślając, nierzadko wracając do tekstu. To jest też jedna z tych książek, które właściwie trudno opowiedzieć, trudno oddać jej duszny, taki czasem wręcz odrzucający i odurzający klimat, ale to również taka pozycja, która choć momentami brutalna, bezkompromisowa, gdy idzie o opisy sytuacji, w których się znalazł główny bohater, przykuwa czytelnika do siebie i nie pozwala mu odłożyć tego tekstu, bo jest opowieścią o tym, co zło, którego doświadczamy, które wyrządzają inni, może zrobić z naszym człowieczeństwem, jak niepostrzeżenie możemy przekroczyć trudne do wyobrażenia granice. Jalo, taki jest tytuł tej książki, przypomnę, to imię głównego bohatera, człowieka, który na własnej skórze doświadczył wielu okrucieństw wojny i który po zakończeniu konfliktu w Libanie, choć mijają lata, nie jest w stanie sobie poradzić z wieloma demonami. Jalo jest Asyryjczykiem, czyli przedstawicielem semickiego narodu, który się wywodzi ze stepowej Al-Dżaziry. To są tereny, które znajdują się między dwoma wielkimi rzekami, Eufratem i Tygrysem. Jest przedstawicielem narodu, który jako jeden z pierwszych na świecie przyjął chrześcijaństwo, którego członkowie posługują się językiem aramejskim, którym, jak się uważa, władał także Jezus, i różnymi dialektami tego języka. Jalo jest mężczyzną wychowanym w domu bez ojca, za to z dziadkiem, który był kapłanem, który wierzył w przepełnione mistycyzmem obrzędy. Wierzył, że doroczny chrzest w wodach Morza Śródziemnego i spożywanie słonej wody oczyszcza ciało i duszę człowieka. Jalo jest mężczyzną, po którego w pewnym momencie, gdy miał 14 lat, po prostu przyszła wojna, który stał się kozłem, jak oni sami siebie nazywali, czyli członkiem armii bojowników chrześcijańskich sił Libanu, w skład którego weszli, w której weszli wszyscy męscy członkowie jego społeczności, armii, która rządziła w części Bejrutu, siejąc strach i zniszczenie. Jalo jest także mężczyzną, który w pewnym momencie zdezerterował i wraz z przyjacielem i pieniędzmi, które ukradli, zbiegł do Paryża z nadzieją na lepsze życie w stolicy Francji, ale został przez tego przyjaciela oszukany, pozostawiony na pastwę losu, nie znając języka francuskiego, nie mógł sobie tego życia w Paryżu zbudować. Trafił do metra, został kloszardem i tam przypadkiem spotkał go pewien libański biznesmen, proponując powrót do ojczyzny i pracę stróża, opiekuna domu położonego poza Bejrutem, gdzieś w lesie. No i nasz tytułowy Jalo jest wreszcie mężczyzną, który zamienia się w myśliwego, polującego na ludzi zapuszczających się na tereny przez niego kontrolowane, czyli otaczający jego nowe miejsce zamieszkania, ten dom biznesmena Las. Napada na samochody, które wjeżdżają na jego terytorium, obezwładnia przebywające w nich pary, bo często las jest miejscem potajemnych schadzek i właśnie w ten sposób poznaje piękną Shirin, którą pokocha bez pamięci i z powodu której trafi przed oblicze śledczego, bo ona go zdradzi i wyda policji. A śledczy jest człowiekiem bezwzględnym, który zmusi m.in. Jalo do spisania w celi historii swojego życia. Oskarżony zostanie o wiele zbrodni i zacznie z historii swojego życia odtwarzać. Zaczną do niego powracać obrazy z dzieciństwa i te ostatnie, i powstanie z tego niesamowita opowieść o niespełnieniu, o braku spójności, o okrucieństwie, jakie człowiek może drugiemu zadać. Ale także opowieść pełna mistycznych, pięknych obrazów, opowieść o potędze słowa, bo tylko ono w rzeczywistości, jak się zdaje przekonywać swoich czytelników, Ilias Hurri ma moc. Tylko ono może stworzyć świat i odnaleźć jego sens, tylko ono rozwesela i smuci. Jalo jest książką piękną pod każdym względem, także edytorskim. Jest powieścią, w której uważny czytelnik znajdzie odpowiedź na najważniejsze pytania, jakie sam sobie może człowiek zadawać. Jest powieścią o tym, że człowiek może pożreć sam siebie, że każdy nosi w sobie dwie dusze, jedną do śmiechu, drugą do płaczu. Problem polega tylko na tym, że obie są czynne równocześnie. I jest powieścią też o tym, choć to być może nie jest optymistyczna rzecz, że największym wydarzeniem w życiu człowieka jest jego śmierć, czy nam się to podoba, czy nie. Piękna, mądra, uniwersalna powieść Iliasa Hurriego, Jalo, wspaniała, z naszym znakiem jakości. Więcej o niej w niedzielę w audycji z najwyższej półki, a teraz mam dla Państwa 10 egzemplarzy i rozdamy je SMS-owo 71335. Proszę się odezwać. Na naszym zegarze jest za 5 minut 8 tu w sobocie i chciałem Pana zapytać na zakończenie, jak jest do widzenia po zulusku. Wydaje mi się, że to będzie Aluma Bula Nogaś San. Nie, raczej goodbye. Aha. No to auf Wiedersehen. Dawaj, trójkowy znak jakości. I got a girl in Georgia, one in Mississippi too. I got a gal down in Georgia, one in Mississippi too. But then I found out what my New Orleans gal could do. You said your mother was a Creole, Indian was your daddy. You said your mother was a Creole, and an Indian was your daddy. I know you gave me a feeling, something I never had. But you changed, you changed, baby, you changed, yeah, you changed. Since you come to Chicago, you don't even walk the same. Since you come to Chicago, you done changed your name. Since you come to Chicago, baby, you change your name. You change your way of talking, ain't nothing about you the same. I didn't just know you in Chicago, I knew you down in New Orleans. I didn't just know you in Chicago, I knew you down in New Orleans. Yeah, I knew you, baby, when you were eating rice and beans. Then you changed, yeah, you changed, baby, you changed, baby, you changed. You come up to Chicago and you don't even walk the same. Zapraszamy do reklamy. Drogi kliencie, teraz w MediaMarkt. Kupując internet mobilny Orange Freenet 59,90, otrzymasz 2 miesiące darmowego abonamentu oraz 30 GB internetu do wykorzystania co miesiąc. Z Orange taniej w MediaMarkt. Niskie ceny od Lidla. Opowiem wam coś mocnego. Otóż gołąb. Od dziś banany 2,79. Głupawo tupał, top, top, top. 2,79 za kilogram bananów. I gapił się. Mięso mielone z szynki wieprzowej 5,55. I nic dziwnego. Mielone z szynki wieprzowej 5,55 za 500 gramów. Że w końcu dostał w dziób. Lidl. Co tydzień coś nowego. Od dziś w Lidlu banany 2,79 za kilogram. A mięso mielone z szynki wieprzowej 5,55 za 500 gramów. A gołąb fru. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 23 sierpnia. Stadion Sportowy w Nowym Mieście Lubawskim. Niedziela, 24 sierpnia. Ostrołęka. Stadion Sportowy. Zagrają Bratanki, Maryla Rodowicz, Demono, Ania Wyszkoni, Singing Birds. Wstęp wolny. Tylko do niedzieli Saturn rozdaje kasę. Za 500 zł kupujesz, 50 zł zyskujesz. Kup na przykład odporny na wodę, piasek i kurz smartfon Samsung Galaxy S5 za 2399 zł i odbierz 200 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy dziś piątek, 22 dzień sierpnia. Minęła 8. pora na serwis Trójki. Anna Zaleśna, Severa i Radosław Mróz. Mówią, że przez rosyjskie embargo grozi im bankructwo. Przewoźnicy liczą straty i szykują się do rozmów w resorcie skarbu. Dom niewidomego dziecka w Warszawie może przestać istnieć. Zdaniem wojewody dom działa nielegalnie. Sprzedaż eksponatów na wypłaty pracowników. Za chwilę o finansowych kłopotach Warszawskiego Muzeum Techniki. Gwarancje kredytowe to najbardziej prawdopodobne rozwiązanie. O pomocy dla transportowców za pół godziny w Ministerstwie Skarbu będą rozmawiać przedstawiciele przewoźników, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz resortów finansów i infrastruktury. W transportowców mocno uderzyło rosyjskie embargo na unijne produkty. 270 tysięcy kursów o wartości przekraczającej 700 milionów euro to skala przewozów wykonywanych do tej pory przez polskie firmy do Rosji. Bez wsparcia państwa wielu może grozić bankructwo, ostrzega prezes Zrzeszenia Międzynarodowego Przewoźników Drogowych Jan Buczek. Za chwilę nam banki i firmy leasingowe będą odbierały samochody. Być może właśnie Bank Gospodarstwa Krajowego mógłby tutaj włączyć się w proces ochrony naszej branży poprzez chociażby udostępnienie być może kredytów, a być może gwarancji. Udzielenie gwarancji kredytowych to jedna z rozważanych form pomocy, mówi wiceminister infrastruktury i rozwoju Zbigniew Rynasiewicz. Bardzo potrzebne, bo w większości przedsiębiorcy, którzy operują w tej branży, kupują tabor w formie leasingu i myślę, że tutaj jest możliwość naszego jakiegoś działania, wspierania, stąd pracę nad takim rozwiązaniem. A w środę planowane jest posiedzenie szerszego rządowego zespołu kryzysowego w tej sprawie. Są poszkodowane przez los, nie mają rodziców i są niewidome. Teraz mogą stracić jedyne, co mają. Dom, w którym mieszkają. Jedyny w kraju dom niewidomego dziecka w Warszawie może przestać istnieć. Wojewoda dopatrzył się nieprawidłowości. W domu niewidomego dziecka przebywają dzieci, którym los dał szansę na normalne życie. Wcześniej nie kontaktowały się ze światem. Kiedy tam trafiły, ich życie nabrało barw. To 16-letnia Marysia. Sama nauczyła się gry na pianinie. Opiekunka Elżbieta Bochnak mówi, że praca z dziećmi daje wiele efektów i satysfakcji. Staramy się stworzyć taką atmosferę domową, żeby te dzieci miały poczucie, że tu jest ich miejsce. Problem pojawił się, kiedy wojewoda mazowiecki wezwał w marcu tego roku do zamknięcia placówki. Według niego dom działa nielegalnie. Ma również zastrzeżenia do stanu technicznego budynku. Iwetta Biały, rzeczniczka wojewody, podkreśla, że jego intencją nie jest likwidacja, a uporządkowanie stanu prawnego. Chodzi o to, żeby dostosować tę placówkę do elementarnych standardów. Stanisław Gołąb, prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, któremu podlega placówka, zapowiada usunięcie wszystkich nieprawidłowości. Najpierw jednak chce wyjaśnić kwestie własnościowe budynku. Toczy się postępowanie przed sądem w sprawie złożonego przez towarzystwo wniosku o zasiedzenie. Właściciel budynku Kazimierz Sztajer deklarował niegdyś przekazanie nieruchomości niewidomym. Nie zdążył jednak napisać testamentu. Budynek przejął Skarb Państwa. Monika Gosławska, Polskie Radio. Andrzej Parafianowicz czysty. Nie ma dowodów na to, że były szef wywiadu skarbowego załatwiał zwolnienia podatkowe. To ustalenia Rzeczpospolitej i wstępny wynik kontroli Ministerstwa Finansów w sprawie jednego z bohaterów afery taśmowej. Odrębne postępowanie prowadzi jeszcze prokuratura. Parafianowicz był wiceministrem finansów i szefem kontroli skarbowej od początku rządów Platformy. Na taśmach ujawnionych przez Wprost obiecywał, że zajmie się kontrolą skarbową żony byłego ministra transportu Sławomira Nowaka. Część eksponatów Muzeum Techniki w Warszawie może trafić na sprzedaż. Powód? Placówka ma kłopoty finansowe. Muzeum dostanie w tym roku od resortu nauki niemal 5 milionów złotych i to musi wystarczyć na modernizację siedziby, organizowanie wystaw i na pensję. Prawdopodobnie nie wystarczy, żali się dyrektor placówki Edward Malak. Nie kryję, że zważywszy na pewne konsekwencje, mogą wystąpić istotne problemy przy wypłacie pensji przy końcu roku. Ale ja staram się, żeby to zmienić i wierzę, że to uda się. Mechanizm finansowania instytucji jest bardzo skomplikowany, nie ukrywa rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Łukasz Szelecki. Rzeczywiście tak jest, że gdyby Muzeum Techniki miało swoją osobowość prawną, to sytuacja byłaby tutaj o wiele prostsza dla samego muzeum, ale tu już piłeczka leży po stronie Naczelnej Organizacji Technicznej. Mimo kłopotów z pieniędzmi, placówka otworzyła tego lata 5 ekspozycji. To jeden z najlepszych wyników w kraju. O pieniądze upomina się po 166 latach. Włoski hrabia procesuje się z gminą, której jego przodkowie wydzierżawili 750 hektarów. Procesy w tej sprawie ciągną się od lat 40. Rzecz dzieje się w Toskanii, w pobliżu portowego miasta Livorno. 74-letni hrabia Walfredo della Gherardesca z jednego z najznakomitszych rodów włoskiej arystokracji domaga się zaległej opłaty za dzierżawę ziemi, na którą jeden z jego przodków zgodził się w 1848 po fali buntów chłopskich. W 1975 gmina Castagneto Carducci przestała jednak płacić. Proces w tej sprawie rozpocznie się 31 października Wojtycha w mieście Luka. Pierwsza próba dochodzenia sprawiedliwości przez hrabiowską rodzinę nie powiodła się z powodu różnicy zdań wśród spadkobierców. Problem ten rozwiązało ich odejście z tego świata. Hrabia Walfredo pozostał sam, bez środków do życia i bez ziemi. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. A teraz Krzysztof Łoniewski, sport. Legia Warszawa bliżej Ligi Europy. W pierwszym meczu ostatniej rundy eliminacji tych rozgrywek mistrzowie Polski 1-0 pokonali na wyjeździe FK Aktobe z Kazachstanu. Jednego gola w tym meczu strzelił Słowak Ondrej Duda. Goli nie było w spotkaniu